Jó estét! Október 6-a van, véletlenül erre a napra esett az apu. Ugye az aradi vértanúk emléknapja. A 13 aradi vértanú, egyébként többen voltak, tehát másokat is kivégeztek ugyanazon a napon, például Kazincinak a fiát, meg Lenkei tábornoka, illetve őt nem végezték ki, ő megőrült és meghalt, meg még valakit. De a 13, tehát a klasszikus 13 aradi vértanú közül kettő, Kis és Lázár, ők örmény származásúak voltak. És itt össze is kapcsolnék két témát. Engem rettenetesen felszokott néha, négy-öt éven, most már ilyen három, vagy inkább mondjuk 3-4 évente háborít föl valami igazán. Mert én is belesüppettem ebbe a troll cinizmusba, tudod? Hogyha magyar közéletről van szó, tehát általában a Facebookomon is így viccelődni szoktam. Persze megvan a véleményem, de hát ilyen a világ, ilyen a 21. század, erről szoktunk itt beszélni. Néha érzek olyan nagyon mélyről jövő fölháborodást. És amikor a magyar kormány az kinyilvánította, hogy ő Azerbajdzsán területi integritása mellett tör láncsát, hát akkor úgy följött a gyomromnak a savtartalma. Ugye most Hegyi Karabakhba kitört megint az a háború, ami 1988-ba kezdődött. Tehát nem ma. Illetőleg ez már nagyon-nagyon régóta kezdődött. Ez tulajdonképpen 1907-ben, 8-ba kezdődött, amikor Törökországba még az utolsó szultán idején volt egy óriási török pogrom, pontosabban a törökök csinálták a pogromot, és legyilkoltak egy halom örményt. Aztán 1915-ben volt a örmény holokauszt. Rekordidő alatt megöltek a történészek szerint 1,5 millió örményt. Rekordidő alatt, pár hónap alatt. Tehát ilyen gyalogmenetbe hajtották a mai Izrael területe felé őket, rengetegen elhultak, rengeteg tömeges kivégzés volt, meghaltak asszonyok, nők, gyerekek, öregek, tömegesen. Tulajdonképpen nekem az jutott eszembe, hogy tudod, területi integritás, és az örmények az a térségnek az egyik legősibb kultúrnépe. Egyrészt az egyik legősibb keresztény nép, másrészt ők még a ókorban volt egy ilyen állam, hogy Urartu, tehát az ő leszármazottjaik. Az örmény nyelv eleve különleges, az indoeurópai nyelvek közé sorolják, de igazából ilyen areális nyelv, tehát ilyen fura keveréknyelvnek mondható, nem tisztán indoeurópai. Lényeg az, hogy az örmények egy nagyon-nagyon ősi kultúra, és rettenetesen sokat szenvedtek. De rettenetesen sokat. Tehát az örmények szenvedéséhez képest a mi Trianonunk az tulajdonképpen egy Huszka operett. Pedig én abban nevelkedtem, hogy Magyarországgal, meg a magyarsággal mennyire kibasztak, és mennyire szörnyű a Trianon, és egyébként máig szörnyűnek tartom Trianont. Igen, magyar vagyok, mert fáj Trianon. De hogyha mondjuk ilyen népekre gondolok, mint vannak még egyébként más népek is, mint litvánok, meg egyebek, de az örményekre, hát igen. Tehát azért nekik ilyen hatványozott trianonjuk volt. Nem csak annyi volt, tudod, egész Kelet-Anatóliában ők éltek. Az ókorban Örményország az sokkal nagyobb volt, mint a mai, tehát többszöröse. A Vantó mellett, Kelet-Törökországban, ott az tiszta örmény térség volt, azokat kiirtották. Tehát nem pusztán a területüket vették el. Jó, akkor már nem volt örmény állam, az mind a Oszmán Birodalomnak a része volt, de tudod, úgy veszik el a területedet, hogy ki is írtanak. És egy részük aztán diaszpórába szóródott, de már korábban voltak örmény diaszpórák, Erdélyben, Magyarországon is, tehát például a két aradi is egy ilyen örmény diaszpóra származék, és egy részük Oroszországba menekült, mai Örményország területére, tehát valahogy a ruszkik megmentették őket valamennyire. Na most a örmény-azeri viszony az nem függetleníthető a török-örmény viszonytól, mert az azeriek azok törökök, és Törökország Azerbajdzsánra, mint kis testvére tekint. Ezt így meg is fogalmazták. Erdogán, kedvencünk, az most támogatja Azerbajdzsánt. Azerbajdzsán eleve nagyobb, mint Örményország, legalább háromszorosa. Na most Törökország meg tízszerese? Na most képzeld el ezt a viszonyt, tehát ez a tényleg a Dávid és Góliát. Ráadásul Örményországot óriási gazdasági válság is sújtotta. Egyszer régen beszéltél is arról, hogy rengetegen elmentek onnan, mert Örményországban beszart a gazdaság meg minden. Na most képzeljünk el egy ilyen népet, egy ilyen országot, több évezredes, nem évszázados, évezredes történelemmel, a térség egyik első keresztény népe, ott vannak a muszlim tenger szélén, érted? És gyakorlatilag hát hegyi Karabakh az egy tiszta örmény enklávé, és azzal kezdődött 1988-ban az első újkori örmény-azeri viszály, hogy egy örmény ellenes pogrom volt. Egy örmény ellenes pogrom volt, és akkor az örmények fölkeltek. Na most ennyit az örmény történelemről, tehát nyilván ez nem egy történelem óra, és ugye, hát erre a kormányon kiadott egy ilyet, hogy hát azeriek, és hát korábban volt ez a baltás gyilkosos cucc, amiről annak idején az apun beszéltünk, és gondolom Robi még majd meg fogja ezt említeni. Na most én értem azt, hogy Magyarországnak, ugye ezt Churchill mondta, hogy Nagy-Britanniának nincsenek barátai, csak érdekei. És Magyarországnak nincsenek barátai, csak érdekei. Oké. Mert ilyen fideszes ismerőseim, meg ilyen fideszes trollok ezt írták, hogy ugyan fan, mit moralizálsz, mi a szart érdekel minket, hogy ott a hegyvidékben, mit tudom én, egymást lövik innen messziről, és egyáltalán, jó, egyrészt, hogyha mi a szart érdekel bennünket, akkor miért ad ki a Magyar Külügyminisztérium egy olyan nyilatkozatot, hogy hát Azerbajdzsán területi integritását tiszteletbe tartjuk. És a másik, ami igazából engem az háborít föl, Robi, meg kedves közönség, hogy egy szót nem szólnék, hogyha a magyar kormány az deklaráltan, explicite, pragmatikusnak vallaná magát. És azt mondaná, hogy aki fizet, Magyarország annak a haverja. Oké. Ezzel semmi gond nincs. De akkor mi a szart pofáznak kereszténységről? Mi a szart pofáznak arról, hogy a keresztény az a világ legüldözöttebb vallása? És mi befogadjuk a migránsok közül a közel-keletik, a muszlimok által üldözött keresztényeket? És akkor egy keresztény állammal szemben kvázi támogatnak egy muszlim államot. Két muszlim államot, bocsánat. Ráadásul az egész még ilyen fura, mert tudod, Örményországot Putyin Oroszországot támogatja, és akkor itt most Putyin nem haver. Most hogy is van ez? És akkor végig gondoltam, most így az örményeken túl, tudod, végig gondoltam, hogy milyen ez a fideszes ideológia? Tudod, hogy a kereszténység a világ legüldözöttebb vallása, és támogatjuk a keresztényeket, különösen a keleti keresztényeket, akiket ki akarnak írtani, nem csak az örményeket, tehát asszírokat, van egy ilyen csoport, most ne az ókori asszírokra gondoljunk, koptokat Egyiptomba, tehát tényleg a keleti keresztények rettenetesen sokat szenvednek az arab tavasz óta. És mindig is mélyen megérintett egyébként az ő szenvedésük. És akkor mi támogatjuk őket, és akkor hívnak ide még ilyen keleti keresztény főpapot, és elmondja, hogy bizony Európa vigyázzon, mert a muszlimizés a tévében nyilatkozik, a Hír TV-n, meg mit tudom én. És akkor egyszer csak Örményország esetében ez úgy nem oké. Pedig még állítólag Putyin is haver, de miért nem oké? Mi a törököket támogatjuk, meg az azerikat? És miért támogatjuk? Robi, azért, mert mi hun, kipcsak, türkök vagyunk a türk tanácsban? Jó, ezt a logikát is elfogadom. Mi olyan keresztények vagyunk, akik kivételt teszünk bizonyos keresztényekkel szemben, mert milyen kipcsak-huntürkök vagyunk. Jó, kipcsak-huntürkök vagyunk, rendben van. Hoppá! De akkor miért nem állunk ki az ujgurok koncentrációs táborba zárása, mert ellen az meg Kínába, akik szintén hát ilyen türk rokonaink, vagy a belső mongóliai mongolok, ugye belső Mongólia az a kínai nagyfaltól északra, de Mongóliához nem tartozó kínai terület, és azokat ugyanúgy most kezdik elnyomni a kínaiak, mint az ujgurokat. Azok meg hun rokonaink. Hát nem állunk ki mellettük, de miért is? Ja, mert a kínai kommunista párt az a mi nagy baráti elvtársi pártunk, mert ők segítenek minket a nyugati brüsszelista bolsevik kommunisták ellen. Érted? A Heineken üvegen ott a vörös csillag, bazd meg. Hát a kínai kommunista párt az jobb, mint a Heineken üvegen a vörös csillag. Hát kurvára. Érted? Hát mi persze. Hun Kipcsak, ugye keresztények vagyunk, de az örményekről meg a türkökről van szó, akkor már nem vagyunk keresztények, akkor Hun Kipcsak türkök vagyunk. Hun Kipcsak türkök vagyunk, de ha Kínáról van szó, akkor nem vagyunk Hun Kipcsak türkök, akkor mi kommunistákkal szövetkező antibolsevisták vagyunk, mert Brüsszel az bolsevik. Jó, értem. Még ez a logika is stimmel. Csak hogy bazd meg. És ugye Németország, Merkel, asszony, meg ez, meg az LMBTQI, meg az izé, ugye ez a fő ellenség. Jó, én ezt is megértem. Ideológiailag képzett vagyok. De bazd meg, a német autógyárak, meg a német hadipar, az kivételez alól a szabadságharc alól. De hát a német hadiparnál például most az a hivatalos szöveg, hogy megszüntessük a volt szovjet eszközöknek a használatát, tehát tulajdonképpen a német hadipar segít minket eltávolítani Putyin Oroszországától, aki amúgy ideológiai szövetségeseink az LMBTQI-val szembeni harcban. Hoppá! De hát Putyinnak Trump is az ellensége, aki meg megint szövetségesünk Amerikában a Sorosék elleni harcban. Hoppá! Két ellenség egyszerűen szövetségesünk is, meg nem is. Na, ez megint egy érdekes dolog, hát ez már a komplementer logikának a területéhez tartozik, mert már Arisztotelészettől fejre áll. Na most rendben van, akkor ugye Trump azért fogadja, mert közben Bibi is a szövetségeseink, mert ugye hát Izrael is a mi nagy barátunk. Ezért mi nyugodtan kommunistázhatunk és sorosozhatunk. Mert hiszen hát Izraelben a izraeli szélső jobb az haver. Jó. És akkor ugye kommunistázunk és sorosozunk, miközben a Fidesz tele van, volt kommunistával, meg Soros ösztöndíjassal. Jó, tehát akkor ki az igazi kommunista és sorosista? Hát az, és akkor itt eszembe jutott, egy Facebook poszton ezt ki is tettem, kicsit rövidebben, mint ahogy mondom, a Petri Györgynek az Anzse és Vanda című verse, és akkor a pártitkár, ez még a lengyel válság idején írta a Petri, és ahogy a kövér az igazi brezsnyevista hivatalnok mondja Anzse és Vandának, aki egyébként egy WC-kefe és egy láncos bomba, úgy is kezdődik, hogy egy WC-kefe és egy láncos bomba elment a pártközpontba. És akkor mondja, hogy aki a pártitkár nekik, hogy omolnak a szirtek, és ti szartok, és mindig csak élni akartok, és az ellenségeink malmára hajtjátok a nehéz vizet. És és kik az ellenségeink? Akik nem mi vagytok. Ti mind. Na, ezt a logikát kezdem most szokni, az örmény azeri viszály, meg ugye az egész ilyen érdekes fideszes cucc kapcsán. Tehát visszatérve, én értem, hogy nincsenek elvek, pragmatika van, érdekek vannak, gazdaság van, a nyugat is elmegy a kurva anyjába természetesen, tehát ott is megy a Free Tibet, elnyomják az ujgurokat, de közben kurvára kereskednek Kínával, tehát ugyanolyan ocsmányok, félreértés ne essék, ez nem magyar sajátosság, de legalább nem pofáznak keresztény értékekről, tudod? Tehát nekem igazából ez verte ki a biztosítékot, legalább nem pofáznak keresztény értékekről, érted? Legalább azt mondják, hogy hát jó, hát ő emberi jogok, és akkor ott a cégek kereskednek, a kormány meg képvisel valami faszom emberjogista ideológiát, vagy valamit. Ami persze szintén hazug, de legalább nincs ez a kultúrharc, tudod, hogy a keresztény a világ legüldözöttebb vallása, kivéve az örményeket, mert mi hundkip csak türkök vagyunk, de Kínát kivéve, mert akkor meg azok se vagyunk. Vágod? Hát nézd. Szerintem a kifejezés, amit keresel, a komplementer logikával, az a dupla gondol. Aha. Az a dupla gondol. Na azért nem azt gondolod, a mer... hogy, azt gondolod, hogy nem, hát így működik. Nem Orwell, mert az nyomasztó, a mer működik, meg vicces. De az Orwell, de az, igen, de az... De az igen, de vajon a Goldstein és a Soros közti párhuzam? Persze. Az, az a véletlen de, műve? Igen, de... Vajon? De ha Orwell... Hát, Robi, nem Orwell! De ha Orwellt olvasol, ott a szar beléd fagy, mert annyira nyomasztó. Ha ezt a NER propagandát de, nézed, akkor meg röhögünk de rajta. Ugyanígy kell elhinni, de ugyanígy kell elhinni, mint a dupla... Tudod, a dupla gondollal lehet elhinni. Tudod, mitől igaz? Mert a vezér éppen azt mondja. A nagy testvér éppen azt mondja. Azt mondja. És ha azt mondja, hogy mindig is Kelet-Ázsiával álltunk hadban, akkor mindig is Kelet-Ázsiával álltunk hadban. Ja, ja, ja. És azt, tehát te azt kéred számon a propagandán, hogy legalább vegyen már vissza, legalább ne papoljon kereszténységről, igen, meg keresztény igen, értékekről. Igen. Azt értsd meg, hogy ezt az egész, ennek az ellentmondásnak a feloldását neked kell elvégezned. Erre való a dupla gondol. Nem nekik, nem ők csinálják rosszul. Te fogyasztod rosszul ezt a dolgot. Most ugyanazt mondod, mint a múltkor a Palotás János kapcsán, hogy a Palotás János, amikor nem értette a viccedet, hogy a aki ner, az nyer, és erre mondom, és akkor Kálmán Olga még röhög, és akkor Palotás mondja, hogy nem, aki, én tudok egy jobb mondást, aki mer, az nyer, és leváltjuk Orbán Viktort. És akkor utána ezen röhögtünk, hogy nagyon szeretem, amikor emberek ennyire értik az író meg a humort, meg a szójátékot, érted? És akkor te erre azt mondtad, és ez kurva érdekes volt, hogy mégis ő tudta jól, és nem én. Na ő tudta jól, hogy miért hívták be abba a stúdióba. Most ugyanezt a logikát alkalmazod itt is, vágod. De hogy az Orwell ezt leírta, tudod, leírta ezt a működést. Hogy vannak ezek a nyilvánvaló ellentmondások. A dupla gondol arra szolgál, hogy ezeket te felold magadban. Tudod, elfolytsd. Vagy 101-es szoba. Na jó, de itt nincs 101-es szoba, bazd, meg itt röhögünk az egészet. Ja, persze. Mert ez már én egy bosszankodok egy darabig, aztán meg hát igen. De tudod miért? Azért, mert gyököt vontunk a 20. századból. Aha. És most az eredményt éljük. Igen, abszolút. Azért figyelj, valamit meg kell mondjak, hogy valahol azért... Ja, figyelj! Az örmények mellett áll ki a radikál balosoktól, tehát munkások újsága, meg ilyenek, a Novák elődik. Tehát például a Mi Hazánk mozgalom is kiállt az örmények mellett, és felháborodásokat fejezték ki, pedig ugye az elvileg egy Fidesz barátpárt, érted? És mégis azért a Novák előtt kiírta, hogy felháborít minket. Ja, és még egy szempontot hozott, arról viszont beszéljünk, hogy egyrészt mondta, hogy hát igen, a keresztény örmény ország mellett állunk, másrészt azt is mondta, hogy mi az, hogy a Karabakh, ami örmények lakta enklávé, az Azerbajdzsának a területi integritása? Hát akkor mi van az erdélyi magyarokkal? Tudod, azért bejött az irredenta vonatkozás vagy is. A dolog úgy áll, hogy Azerbajdzsán az olaj és gázmezőkön nyugszik. Már Hitler akarta. Igen. Csak nem jutottak odáig. Tehát az nagyon fontos partnere a MOL-nak. De most tényleg? Aha. Nagyon komoly érdekeltségei vannak ott. Aha. Érted? Igen, értem. Ezért vagyunk Kipcsak türkök. Igen. Most ez így alakult. Igen, hát igen, az a nemzet érdekei ezt kívánja most meg. Aha. Hogy ezek legyünk. Értem. Igen. Világos. ott vannak a kurdok. Csak hogy a sorsát ennek a népnek, az örménynek, azt így a kurdok relációjába helyezve lehet így, így láttatni, mert másokkal nem összemérhető ezeknek a népeknek a nemzet tragédiája. A kurdok, akik muszlimok, de egy mintaállam abban a tekintetben, hogyha az összes muszlim olyan lenne, mint amilyenek a kurdok, akkor az iszlámmal való együttélésnek semmiféle problémája nem lenne. Igen. Nem lenne vele semmilyen probléma. Ők nyugatos muszlimok. Nem úgy, ahogyan a törökök azok lettek. Nem az egész Kurdisztán egyébként, azért ott is vannak sötét területek, becsületgyilkosságok, egyebek. De. Figyelj, most ezeket azért teszem hozzá, mert majd a kommentelők mondják, hogy a fejedben lévő... Nem ismerem a kommentelőket, és de még nem, valamit mondok. De nem szabad a trollokat etetni, miért csinálod? És még valamit mondok. Igen, tudok róla, kedves kommentelők, hogy az örmény népirtásban kurdok is részt vettek, bizony, sajnos. Igen, de ez az alapszituáció nem változtat. Na figyelj, az hogy a kurdok, azok nacionalisták. Olyanok, amilyen a térségben, hát, hogy mondjam, így annyira nyugatosak, annyira felvilágosultak, hogy nők harcolnak köztük. Igen, hát, igen. De kommunisták. De ott az mást jelent abban a szituációban, abban a kontextusban, mint mondjuk a 70-es években nálunk. Na, igen. Szóval korábban. Az a nép, a kurdok, a nyugatnak mindig is a szövetségesei voltak a térségben. Nagyjából a nyugat hagyományosan Izraelre meg a kurdokra számíthatott abban a térségben. Igen. Természetes szövetségese volt, mert az egy nemzet. És ott körülötte meg törzsek. Tehát, vallás, körülötte vallás. Jó, török is nemzet, mert Kemal Atatürk az nemzetet csinált a törökökből. És rögtön, ahogy így nyugatosította őket, rögtön rendezett is egy holokausztot. Hát, ja. Hát igen. Tehát, hogy így azzal nyitott, hogy ez kell. Azt még a szultán csinálta. Azt még a 15-ben volt, azt még a szultán csinálta. Azt nem az ő mozgalma csinálta, nem az Atatürk mozgalma csinálta, nem az ifjú törökök csinálták. Várjál, azt akarom mondani, hogy ebben viszont a szultán és az ifjú török mozgalom egyetértett. Ebbe egyetértett. De ha megnézed a korabeli, ez 1915-ben volt, ha megnézed a korabeli lapokat, akkor a szultánt ábrázolják ilyen véres kézzel. Volt egy karikatúra például, hogy a félholdat fölmászik az égre létrával, és a félholdat így vérrel festi vörösre. Meg csöpög a kezéről a vér, ez mind az örmény népírtása vonatkozott. Akkor még, nem, de viszont az ifjú törökök is, kezdetben, amikor még, az ifjú törökökkel az volt, hogy kezdetben, amikor ugye ők képviseltek valamiféle felvilágosodást Törökországba, akkor ők még így barátilag álltak volna a kisebbségekhez, aztán rájöttek, hogy a nacionalizmushoz hát szükséges az örmények kiírtása. Hát igen, az egy hazafias tett. Igen, igen, így van. De az a szultánnak a ezért most az örmények vére főleg. De neked is igazad van, mert a Kemal Atatürk is. Na, vágod. Szóval, kezét mossa a vér. Vérbe mossa a kezét, igen, bocs. Szóval, hogy az van, hogy az van, hogy a kurdok abban a térségben egy rettenetesen sokat űzött nemzet, amelyiknek ráadásul nincsen országa. Tehát olyanok, mint amilyenek a zsidók voltak a háború előtt. Mert még Örményország is van. Még, igen, igen, létezik. Tehát még van országuk. De azért ne sírd el magad. Egy meghatódtál, én nem becsülöm ezt. De hogy ezek a nemzetek, ezek szorulnának a nyugatnak a támogatására. És ezeket állandóan folyamatosan hülyítik, hitegetik, meghívják a pópáikat, meg meghívják a szabadságharcosaikat, bemutatják, hogy így körbe, igen, körbehordozzák őket. Hír, körbehordozzák őket, hogy támogatják őket, aztán meg eladják őket olajért. Igen. Meg eladják őket fegyverért, meg ami kell. Tudod? Most moralizálsz. A fideszes ezt mondja. Mit moralizálsz? Ez a fideszesnek a mantrája. Mit moralizálsz? Tudod, van a belgának egy száma, mit parodizálsz? Ezt így át lehetne ilyen Fidesz számra írni, mit moralizálsz? Ha mit moralizálsz, tudod, lehetne ebből ilyen álerep számot csinálni. Mit moralizálsz? Ez a Fidesz troll. Jó, hát igen. De tudod, ez egy... Ez, tudod, nagyjából annyi felelősségérzete van a külpolitikában, meg ugye egyáltalán meg annyi identitása van, amennyi a Donald Trumpnak. Ők így, ahogyan a Donald Trump így elbánt a kurdokkal, meg hogy így nagyjából egész Európát cserben hagyta, meg így azt mondta, hogy gyerekek, most már csináljátok nélkülünk, és már vigyázzatok magatokra. Jó, hát így, ez Amerika hanyatlása egyébként, az zajlik. Hát igen, de tudod, az erkölcsi térből ez nem szivárog át szerinted a fizikai térben, nem? Nem lesznek ennek. Hát dehogy nem. Mindig, nem. Mindig az erkölcsi romlással kezdődik. Az ahhoz tartozik egy szellemi rothadás. Igen. És abból pedig meg a bukás. Igen. Hát most mindig így történik. Hát most, tudod, ott vannak az olajmezők. Ő, tudod, valójában arról beszélnek, hogy így a keresztény értékek meg úgy, és tudod, a legnagyobb, leggazdagabb vállalkozó, meg így, hogy ezt így demonstrálja, hogy érti ezt, így hirtelen elválik, és így összejön egy ilyen sztárcelebbel. Néha mondják, hogy kulturális kereszténység, tudod. Tehát ami alatt az értendő, hogy nekünk keresztény kultúránk van, ami nem vallást jelent, hanem szemben a genderista, ateista akármivel, meg a muszlim akármivel. Érted? Ez egy bevándorló muszlim akármivel. Érted? Tehát ez egy ilyen kulturális kereszténység. Érted? Ez azt jelenti, hogy mi nem ezek vagyunk, meg nem azok vagyunk. És tudod, ennyi a tartalma. Tudod, mi a tartalma? A Mészáros Lőrinc és a Várkonyi Andrea találkozása. Tudod. Aha. Ennek a két dolognak. Az igen. Egyik az imádott, irigyelt már a Mészáros csillagó, nem a Várkonyi Andrea, a legjobb parti a városban, tudod. Aha, tudod, a doktornő, aki olyan gyönyörű, és ráadásul műsort vezetett meg, nem tudom én, szép és tizedeken okos, keresztül, és szép és okos, és tudod, a Bocskor Gábornak a sztárpárja volt, és így az egész sztori, és gyönyörű nő, és akkor ott van ez a gázszerelő. Hogy beszélhetsz így a ország első, leggeniálisabb és leggazdagabb a magyar Zuckerbergről. Aki rekordidő alatt lett. És tudod, akárhogy is, ott van ez a gázszerelő. Értett a gázszereléshez. Jól meg tudta szerelni a gázkazánt. Tudod, az azért egy szaktudás. Baszki, nem kell röhögni. Az egy rendes szakma. Tudod, és ott van ez a gázszerelő, aki ha világ életében szeretett volna. Hívjatok szerelőt, majd meglátjátok, hogy mennyire ki lesztek szolgáltatva a mesterembernek. Vízszerelő, gázszerelő, hát azok királyok, ne hülyeskedjetek. Szóval így a feleségével, amikor összeházasodott, gondolom, hogy ott a környékbeli református templomban, és azt mondta, hogy holtodiglan, veled, amíg a halál ellen választ, úgy keresztény módra, ahogyan ezt szokták. Keresztjén. Akkor keresztjén módra, hogyha ennyit ér a reformáció. Bezzek, ennyit ér a modoroskodás. Lenne, tudod? Az egyedül üdvözítő katolikus anyaszentegyházban ilyen meg se történt. Jó, én nem vágom, hogy ő katolikus vagy református, de azt gyanítom, hogy református. Én se csak trollkodtam. Na, szóval a gázszerelő az mindig is szeretett volna ilyen csillogó életet, tudod, a vörös szőnyegen. Ezt a csodálatos, tudod, de közben meg hát, de most itt a gázszerelő az nem, az millió gázszerelő, meg millió és egy kis ember, tudod. Aki akarta ezt, tudod, a proli, amelyik föl akar törni és gazdag akar lenni, de nem polgárrá válik, hanem burzsóává. Azonnal, tudod? Azonnal a vörös szőnyegen találja magát, azonnal a Star magazinok címoldalain találja magát, tudod? Nem, nem középosztályos lesz, hanem azonnal burzsóá. Érted? Ugrik egy kettőt, ezt mondom, hogy kettőt lép. Tehát, de már a múltkor is ezt ragoztat, kurva ír így vagy a Mészáros Lőrincre. Az meg... Az az igazság, hogy a gázkazánt én nem tudom megszerelni. Ja, az igazság az, hogy nem vagyok értem. Az, mert tudod, a szaktudás az szaktudás. Hát most itt ez Magyarországon ennyit ér. Szóval, hogy így Mészáros Lőrinc, aki megfogadta a feleségének, hogy holtodiglan, ő mindig is szeretett volna egy ilyen gyönyörű és gazdag és okos nőt megbaszni. Na... Bocsánat. Bocsánat. Nem én ígértem a feleségének, hogy nem fogom megbaszni a csillogó, gyönyörű, meg. Okos doktornőt. Nem csak a nemi közösülésből áll, hanem az egy szövetség, tudod? Az más. Lelki, testi, szellemi, gazdasági, társadalmi, kulturális szövetség. Hát annyira, hogy a nő média tulajdonos lett 2 héten belül. Na, hát akkor... Tudod, így nagyjából az van, hogy tudod, a Lőrinc az nem aktus után fizet, hanem általányban összejön mondjuk 15, és akkor vesz neked egy tévét, vagy egy beszállító céget. Érted? És akkor... És a tévét vesz alatt, én elsőre, hogy vesz egy tévékészüléket ajándékba, szülinapjára, érted, vesz mondjuk egy plazma tévét. Nekem még arra sincs pénzem, tehát én csak egy ilyen, tudod, hány colos kis szar tudnék venni. Igen. Szóval, hogy ő tényleg akarta ezt. És hát az igazság az, hogy hát megígérte a feleségének, de hát baszki, ő is csak egy jegyet váltott, ha érted, mire célzok. Nem. Egyszer él. Ja, értem. Most kell ezzel a lehetőséggel élni, és azért az az igazság, hogy szomszédság így még nem kamatozott ebben az országban senkinek. Nem? Ez az ember azt mondta, hogy ilyen jó szomszédság. Kamatozott egymás. Aha, most már. Igen. Jó van, na. Csak... Szóvinc bűnözöl és megrágalmazol, és így egy levegővel baszott. De... Kamatyozott. Szóval... Na, figyelj, de az örményektől tértünk Mészáros Lőlőre. Szóval ott tartottunk, hogy ebben a szituációban Lőrincnek kapóra jön a szomszédság és a kereszténység. Érted? Hiszen ő egy keresztény vállalkozó, ez a nagy előnye, erénye. Nemzeti is. Igen, és hát nemzeti, mondjuk szemben egy sorosista vállalkozóval. Így van. Érted? És ebben a szituációban ő megvalósítja ezt a két lépcsős ugrást. A Viktornak a szomszédsága, meg ennek a Várkonyi Andrának a szerelme révén. Igen. Nem tudom, hány idézőjel elraktam a szerelmet, de szorozzátok meg 4-gyel. Apu azért iszik, mert Bors magazin. De figyelj, ez több annál, hát a magyar Zuckerbergről beszélünk. Tehát ez azért, ez az ember már, tudod, a Forbes-ban benne van. Igen, mint, ő egy igen komoly vállalkozó Magyarországon. A legutóbb például azt találtam mondani, hogy legyetek bátorak. Na jó, de... De tényleg az Orbán Viktor, amikor arra gondol, hogy úristen, kiből legyen malacpersely, és így egy ilyet már csinált a Simicskával, és elszaladt a malacpersely, aztán úgy kellett utána menni és levágni. Most valami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nyomorult, nagyon ostoba, tudod, így a legostobábbat akarja, hogy ez még egyszer ne fordulhasson elő, de nem meri. És azt mondja, hogy akkor inkább a Lőrinc. Ne, csak azt, ne, tudod. Biztos, hogy képes rá. És hát igen. Képes rá. És tudod, most már... Legyetek bátorak, az 16. századi magyar. Ős magyar. Az jó. Érted? Az jó. Az még az örménynél is jobb. Na de mit szóval, akarsz ebből? Mi a tanulság? Nem, az a tanulság, hogy, itt van egy csomó ember, aki ért valamihez, de hát annál többet szeretne. Nagyobb részt a teremtésből. Érted? És akkor kinek mennyi szerencséje, és kinek milyen jó barátsága van. Tudod? Milyen jó kapcsolata van. Annak révén, meg mennyire hűséges, meg mennyire szolgálja, meg mennyire táncolja körbe a rendszert, igen, mennyire kelti jó jobbágy, vagy jó zászlósúr benyomását, tudod, annak megfelelően érvényesül. Igen. Itt így lehet érvényesülni. Ugye erről szól, és hogy ez egy nemzet óhaja, ami megtörtént a Mészáros Lőrinccel. Érted? Értem. Ő tényleg föltört, és itt egy csomó ember föl akar törni, és kér egy trafikot hozzá. Neki sok nem kell. Csak egy kicsit hajlítsuk meg a piacgazdaságot neki. Így lehessen megint MSZMP tagnak lenni. És ezzel járó előnyöket meg hát így zsebre tenni. Lehessen megint a lopott pénzből kérni, ahogy akkor lehetett. Tudod? Úgy vállalkozni, vagy úgy érvényesülni, akár úgy kritizálni a rendszert, hogy MSZMP tag vagy. Hát tudod, ez a rendszer egyébként sokkal, de sokkal kevesebbet enged meg. Már így kulturálisan sokkal, de sokkal kevesebbet enged meg, mint amennyit a Kádár rendszer. Azt kell, hogy mondjam, hogy az Acél György így összevetve Rogánnal. Na jó, hát... Figyelj, nagyjából ez a két ember az, aki a kultúrpolitikáért felelős. Most vagy, tényleg nem? A Rogán felelős a kultúrpolitikáért? Hát a propagandáért. Hát ez mi van különbség? Hát jó, de hozzátartozik a magyar filmipar, meg ilyen? Ja nem, az nem. A magyar filmipar az nem. Most, az, nem, csak a... Nem, most csak figyelj, a, csak mert most erre gondoltam, a politikai propaganda. Hogyha belegond... Oké, akkor menjünk ebbe bele. A 60-as években nagyon, nagyon merész filmeket csináltak az akkori viszonyok közt. Tehát a 10.000 nap például, vagy Sánta Ferencnek a 20 óra filmen megcsinálták. Érted? Nem olyan jó, mint az 5. pecsét, mert az überelhetetlen. Fábri csinálta a 20 órát is. A Sánta Ferenc novella. Vagy kis regényből. És abban olyan szövegek van, ott volt persze a vörös farok, meg az, de érted, olyan szövegek vannak, én ma nem tudok olyan filmet elképzelni, ami jó, egyrészt azért, mert nincs az a szaktudás sem, meg nincs az a zsenialitás sem, erről ugye sokat beszéltünk, másrészt meg abban a korban azok merészebbek voltak, mint a mai korban ezek a szarok. És eszembe jutott, hogy a 79-ben vagy 80-ban csinálták meg a Szerencsés Dánielt. Ott 56-ról, érted? A főszereplő egy 56-os srác, aki meghal a végén, felkelő, érted? És 56-ról olyan, tehát úgy csinálta a Sándor Pál filmet, hogy ma a rendszerváltásról, vagy mondjuk a mai rezsimről nem merne senki. Pedig elvileg bazd meg demokrácia van. Nincs büdös, kommunista, vörös diktatúra. Érted? Szóval azért ezeket kurva érdemes megnézni. Egy pártrendszer volt, meg bevitték az ellenzékieket, meg szamizdatoztak, meg elkobozták. Ez mindig az. Ez mindig az. Engem is megfigyeltek fiatalon. De bazd meg. Csináltak az alkotók olyan filmeket, ami kurva merész volt, és ráadásul még jó is volt. Ma gyáva, és szar, a liberális is, sőt, érted? Tehát, hogyha már ebbe belemegyünk. De kicsit eltértünk az örmények, tehát neked egyébként az örmények, tehát erre az egész örmény cuccol van-e véleményed, vagy tulajdonképpen tök érdektelen számodra? Én azért ezt a dolgot árnyaltabban látom. Mint én? A Hegyi Karabah és Örményország közti zónában korábban az örmények voltak azok, akik az erieket kitelepítették, meg ott etnikai tisztogatás is zajlott. Tehát ott azért az örmények... Hegyi Karabak és Örményország közti folyosóról beszélsz, mert Hegyi Karabak az örmény volt mindig. Így van. Uh-huh. Erről beszélek. Hát nem tiszta. És kétségtelen. Tudod, ott azért történt mindkét oldalon. Tehát miért kéne egy kormánynak mondjuk azért, mert ő keresztény, azok meg ott muszlimok, azok meg ott keresztények, tudod, feltétlenül úgy hozzáállnia, hogy hát nekünk a keresztényekkel kell tartanunk. Miért nem mondhatná azt, hogy hát itt korábban, hogy van ez az állás, csak én ezt mondom, hogy van, miért nem mondhatná ezt egy kormány, hogy hát itt mondjuk mindkét oldalnak van a rovásán. Felelőssége van, béke hívei vagyunk. Igen. Ez is oké, Robi, ez is oké. De ha ők keresztény retorikával, keresztény megmaradásra hivatkozva érvelnek, és abból identitást merítenek és parancsolnak, akkor ebben a szituációban pofon egyszerű lenne a képlet. Csak tudod, bezavar a moll. Aha. Hát most, és tudod, amikor ezt a kettőt mérlegre rakja, akkor az úgy a molnak olyan súlya van, hogy az egész mérleg fölborult tőle, érted? Igen. Egyébként figyelj, az, hogy ez az egész valahogy egy kicsit nem stimmel, az egyébként nagyon-nagyon gátlástalan NER sajtóban is lecsapódik. Tehát azért örmény ellenes cikkeket nem nagyon olvasol. Tudod, olyan bravo, cikkek... Bravo, olyan, ez most egy, olyan... most egy kicsit csöndesedjünk el, mert ez nagy dolog. Hát igen. Ez nagy dolog. Egyedül... Nézzünk magunkba, mi képesek lennénk erre a minőségű direkt munkára. Direkt végignéztem a NER sajtót, és akkor ilyen nagyon távolságtartó kimért. Örményország támadotta az azeriek szerint. Az örmény miniszterelnök ezt mondta. Tehát, hogy mondjam, tehát ők nem kezdik az örmény ellenes propagandát. Egyedül az Origóba jelent meg egy cikk. Ott se volt ez kifejezetten örmény ellenes, csak hát ott az, hogy az örmény lobby, a zsidó lobby után a második legbefolyásosabb lobby árthat-e Magyarországnak? Kicsit a szar így kibudjan, tehát azért érzik, hogy valahol nem stimmel ez az egész, és kicsit azért talán, hogyha van egy minimális lelkiismeretük, és nem mind szociopata, egy picit érzik, hogy ez teljesen nem stimmel, hát a Szijjártól mondta ezt a nyilatkozatot, jó, de legalább a sajtóban nem fröcsögünk, legalább nem írják ezt, hogy igen, és mennyit szenvedtek az azeriek az örményektől, és akkor jönnek, tudod, ezek a cikkek, tudod, ez a könyvfakasztó, ez a NER sajtóban ezt bírom, bazd meg, hogy alapvetően nihilisták, semmiben nem hisznek, de így jön ez a nagyon erős ilyen mint hogyha tényleg őszintén fölháborodnának bármin. Na most itt ez hiányzik, hál' Istennek. Egyedül óvatosan az Origó így kezdte ezt az örmény lobby árthat-e Magyarországnak. Érted? Az örmény lobbiban tacsra teszi Magyarországot. Az örmény lobby. Ezek oda basznak. Hát, tudod? Figyelj, van mit tudom van. Én, csúvas lobbi is, vagy érted? Eszkimó lobbi, vagy érted? Tehát ez... veszélyes az örmény lobbi. Ezt már megfigyeltük. Nagyon veszélyes. Ezt már megfigyeltük, hogy az Origó az a kísérleti terep, ahol a vegyi fegyvereiket kipróbálják. Már az ideológia frontján? Aha, de ugye azt tudod, az egy ilyen laboratórium, ahol így kipróbálják, hogy így működik-e, és így ez történt itt is, hogy így rámenjünk az örmény lobbira, és akkor így ilyen kísérleti körülmények között kipróbáljuk, hogy reagálnak és ezt így lemérjük, és aztán eldöntjük, hogy ezt így legyártjuk nagyon nagy mennyiségben, vagy inkább kivonjuk, és még dolgozunk rajta. Igen. És akkor tudod, elsőként szerintem a Rogánék mindig a Hut Gergellyel, meg a G. Fodor Gáborral közlik, hogy mi a döntés, hogy miért kell igazodni. De Robi, és akkor ők azok, akik az újságíróknak így elmondják. Hogy a, hát így képzelem el. Ja, értem. Na jó, oké, ez meggyőző volt, de miért pont a Rogáról alig hallani mostanában? Hát ő gyártja, de én úgy tudom, hogy ő a propaganda miniszter. Aha, tehát mint a Goebbels volt a harmadik birodalomban? Éppen úgy. Nagyon jó az analógia, figyelj, mesteri. De bocs, igen, úgy. Dr. Goebbels egy nagyon tehetséges ember volt. Nyilvánvaló, hát hogy a Rogán is az. De most nem ironizálok, Dr. Goebbels az egyébként kitalálta azt már akkor, ami később nagy karriert futott be. Ő volt az első, aki a médiát úgy használta, ami a 20. század végén, meg ma már elterjedt. Tehát ma, ami van, az Dr. Goebbels köpenyegéből bújt ki. Ez és ezt most nem viccelek. Ez tényleg, így van. Az abszolút. Összes kampány. És kurva tehetséges faszi volt. Kurva tehetséges faszi. Jó, oké, ördögi meg minden, de a tehetség ez kétség nem fér. Most tényleg, gondolod, hogy a Rogán az ilyeneket kitalál meg? Most ahogy a harmadik birodalom viszonyult Orbán Viktor Magyarországához. Na jó, oké, értem. Úgy viszonyul Rogán értem. Antal igen. József Goebbelshez. Értem. Ez ugyanolyan, mint amikor annak nem. Idején Bolsonaro József Goebbels Orbán Viktorhoz. Hitler Orbán Viktorhoz, Goebbels Rogánhoz. Így is pontos. De ez egyébként már az amerikai népszava, meg a Bartus, tudod, azt tud ilyeneket írni. Az, hogy propaganda minisztere, az azért így érthető. Tehát ez nem egy összeesküvés elmélet. De várj, ez hogy ez ennek propaganda értem. Minisztere. Nem mondtam, hogy ez a hogy rendszer hívják, olyan, értem, mint a értem, harmadik jó. Birodalom. Csak vicceltem. Hogy hívják hivatalosan egyébként? Hát nagyon vicces volt. A propaganda minisztériumot hogy hívják? Van valami hivatalos neved. Biztos nem így, hogy propaganda minisztérium. Jó. Rogán Antal miniszter. Nincs térerő. Na jó van. Oké. Figyelj, annak idején azért, Robi, most nagyon visszafogott vagy, baszki. Én értem egyébként, tényleg szörnyű az, amit az örmények is elkövettek. Persze. Tehát emellett nem, tehát a azeriekkel szembeni atrocitásokat, azokat nem igeneljük. Nyilván itt most az alapszituációról van szó. Tudod, mi nem is azt képviseljük, hogy a nem tudom én, hogy azért, mert ők keresztények, ők azok, akik így tudod... Engem azért nagyon megérint a keleti keresztények sorsa. De általában, tudod? Nagyon megérint. Engem a kurdoké, és nem a kereszténység miatt. Engem a kurdoké is megérint. Mert baszkízé, minden népé megérint, ahogy a bosnyákoké is megérintett, akiket így világos, írtanak. Világos. Érted? Ez a holokauszt együttérzés, nem a kereszténységi együttérzés, ha értem, hát bennem az egy picit van, tehát közelebb van azért értem. Az örmény kereszténység, meg az örményeknek a több ezer éves kultúrája az én világomhoz, mint mondjuk a muszlim. Ebben van egy ilyen is. De igen. De ez nem iszlamofóbia, csak van, akit közelebb érzel magadhoz. Ez nem azt jelenti, hogy gyűlölöm bazd meg a muszlimokat, mert nem. Törököket sem, azerieket sem. De valahogy érted, az, hogy még megmaradt az a nép több ezer év után, azért te is sajnálnád, hogyha eltüntetnék őket a picsába onnan. Persze. Hát persze. De tudod, ott a nemzethalál már tulajdonképpen megtörtént. Valószínűleg, tehát... Örményország már valószínűleg túljár az eseményhorizonton, ha érted, mit mondok. Mert már pár éve te mondtad, hogy igen. Félig kiürült, meg igen. Elmentek, meg össze, ugye kurva nagy gazdasági összeomlás volt. Igen, tehát hogy az ország már alig, hanem már... De nem tudják őket segíteni? És most valójában az Azerbajdzsán bejelentette az igényét erre az országra. Orbán Viktornak most... El kell döntenie, hogy most neki az oroszokkal való kapcsolata az, amire most a hangsúlyt kell helyeznie, vagy a törökökkel való jó kapcsolata, és hát az azeriekkel való. Igen. Ami hát így összefügg. De annak idején, Robi, azért te is itt tajtékoztál mellettem, ugyanabban a fotelben, ahol most ülsz, a baltásgyilkos. Hát igen, de ott, bizonyos relék kiégtek. Meséld el a baltásgyilkost. Hát, az megtörtént velünk, nem tudom, hogy ki emlékszik, vagy ki nem emlékszik a baltásgyilkos esetére. a baltásgyilkos egy közös egy hadgyakorlaton az egyik azeri a másik örményt álmában baltával fölhasogatta Magyarországon. Kurva nagy ügy volt belőle. Nagyjából 2011-12 táján lehetett ez. A baltás azeri az ugye Sitre került, de hát Azerbajdzsán az kérte Orbán Viktort, hogy hát legyen szíves, adja ki neki ezt a nemzeti hőst, akit a hazájában ünnepelnek. Mert egy hadgyakorlaton baltával fölhasogatta a másik katonát. És az Orbán Viktor azt mondta, hogy rendben. De akkor ezt ilyen és olyan szerződéssel fogjuk ellenpontozni majd, ezt a baltásgyilkost, ezt majd olajban és gázban fogjátok kifizetni nekem. Jó? Nem biztos, hogy így történt. De én ezt feltételezem, mert így áll össze nekem. Lehet, hogy úgy történt, hogy nem kell az olajatok és a gázatok, meg majd arról úgy is üzletelünk, ezt most szívességben megkapjátok. A nemzeti hősötöket. Lássátok, hogy kivel van dolgotok. Lehet, hogy így történt. Minden esetre az örmény bajtársát kivégző azerit Orbán Viktor kiadta Azerbajdzsánnak, hogy ott kellően és méltóképpen megünnepeljék, és a csávó a mai napig szabad. Kaleta Gábort hadd idézzem ide. Orbán Viktor kampánya. Orbán Viktor hivatalos kampánya. Magyarország a homoszexualitás tekintetében egy toleráns, türelmes ország, de van egy vörös vonal, amit nem lehet átlépni. Hagyják békén a gyerekeinket! Nem tudom, hogy kinek szól, de az biztos, hogy nem Kaleta Gábornak. De neki nem! Neki nem! Hanem, tudod, a gyerekkönyv írójának. Tudod, annak. Hát nem a Kaleta Gábornak. Na most örmények? Akik nem hagyják békén a gyerekeinket? A söpredék kurzus narráljuk folyamatosan. Ja, folyamatosan. Isten. Őket, meg a gyermekeiket. Meg világos. A, tudod... Világos. Meg a, világos. Meg a kereszténységüket, meg a kipcsakságukat. Jó, egyébként tudod, figyelj, azért láttad a izét? Dúró Dóra darárója? A mesekönyv a mosómasa mosodáját valaki megcsinálta, de ugyanaz a izé Dúró Dóra darárója, csak a mosómasa azt a buzi izé könyvet, vagy LMBTQ-i mesekönyvet meríti be a Dézsába, érted? Kurva szellemes. Most izé le is töltöttem valahonnan, nem tudom, ki csinálta, elnézést kérek tőle, mert nem én találtam, vagy de sajnálom, hogy nem én találtam ki, és akkor ezt ki is posztoltam. De figyelj, azért az a mesekönyv is vicces, és ennek a parafrázisára írt, képzeld, a barátom sok év után írt egy mesét, aki a Könyvelő négy életet írta. És figyelj, azt mondja, kedves kiadó, érdeklődnék, hogy bírálatára beküldhetem-e önöknek mesekönyvemet. Előzetesnek egyetlen mesémből idézek szemelvényeket. Célom, hogy az élet sokszínűségét bemutassam a legfiatalabb nemzedéknek. Tisztelettel várom válaszokat. Albi bácsi. Az óperenciás tengeren is túlélt Albi bácsi, az öreg halász, aki nagyon szerette a gyerekeket. Úgy szeretlek, majd megeszlek, mondogatta az öreg, de senki nem gyanította, hogy szó szerint érti. Most játszani fogunk, mondta Albi bácsi. Mit játszunk? Kérdezte Gyulus. Esküvőt, te leszel a mennyasszony. Azt hogy kell? Mindjárt meglátod. Először vetkőzz le, segítek feladni a nászruhádat. Gyulus szép lassan levetkőzött, rendesen összehajtogatta ruháit, de a kérdezősködést ezután sem hagyta abba. Milyen az a nászruha? Kotnyeleskedett, de miután Albi bácsi hús egy nyisszantással levágta a fütyijét, már nem kérdezett semmit. Albi bácsi pedig azon nyomban hosszában ketté vágta a pirinyó gyerekfütyülőt. Az egyik darabot rögtön el is rakta a mélyhűtőbe emléknek. Tudta, hogy a következő években sokszor fogja elővenni, hogy elmerengjen a Gyulussal töltött izgalmas és szép órákon. A másikat viszont forró olajba dobta és kisütötte. Azt se várta meg, hogy kihűljön, a serpenyőből majszolta el, úgy, ahogy volt, forrón és csúszós csatakosan. Így ért véget Gyulus és Albi bácsi románca. Ezt a... Esküszöm, hogy nem én írtam. Nem én írtam, az a csávó írta, aki a könyvelő négy napját. Isten bizony. Nincs keresztneve? Álneve van Kovács Eduard. Nem tudod a nevét? Tibornak hívják. Tibor. Jó. Tehát Tibor... van olyan ember, aki találkozott még Tiborral rajtad kívül, és meg tudod nevezni? Igen. A párom is, meg a lányom is. Igen? Igen. Ja, hogy ők velem találkoznak, de nem. Tiborral. Bazd meg, esküszöm az élő Istenre, hogy a Tibor nem én vagyok. Tudod? Nem Tyler, bazd meg, menjetek a picsába. Bazd. Na, lényeg az, hogy a Tibor egyébként nagyon fölháborodott ezen az LMBTQ-i mesekönyvben, és akkor ezért írt ezt a paródiát. Tényleg. Ezzel ezt az LMBTQ-i mesekönyvet, de most ne röhögjél, tehát tényleg, tehát ezt akarta kicikizni. De most miért nézel így? Tudod, ez a mesekönyvek körül zajló kultúrharc, tudod? Hogy így hány példányban kéne kinyomtatni ezt a mesekönyvet, hogy felérjen egy Kaleta Gábor videóval? Hát, és, na, ez egyébként jó. És tudod... mi lenne, ha Kaleta Gáborról írna valaki mesekönyvet? A barátom, aki... Nagyon jó ötlet. Nagyon jó ötlet. Egy Kaleta Gábor mesekönyv. Igen. Hú, az nagyon jó ötlet. És a Kaleta név egyébként amúgy is ilyen kicsit ilyen meseszerű. Nagyon ilyen jó. Népmese. Na jó, akkor Kaleta viszont hirdessük meg a Kaleta bácsi meséi. A Rémusz mesekönyv, bácsi mesé. Mesekönyvíró pályázatot. Felszólítjuk mindazokat a hallgatókat, akik éreznek vénát magukban. Írják meg nekünk a Kaleta bácsi mesekönyvét, és illusztrálják is. És naturalista módon. Jó, hát valóságosan. Egyébként azért, hogyha megnézed az drag queen-t, azért az elég beteg. Amúgy is. Tudod, oda megy az ovisokhoz a sárkány királynő, és akkor ott mit tudom én, ilyen külön, tudod mi az, nem? Láttál ilyen képeket? Olvas mesekönyvekből, érted, és akkor ez a, ilyen szörnyként ott, mit tudom én, meg vonaglik a földön, meg egyéb dolgok, na, tehát azért, na, de ez még mindig nem éri el a Kaleta Gábor. Ez még sehol nincs, tudod. Igen. Ez még mindig sehol nincs, tudod. Igen. De mondjuk egy transz személy vigyáz rád és gondoz téged, tudod, és olvas fel neked ilyen transz meséket minden este. Minden este, és ő szeret téged. Érted? Igen. Ez van, tudod, a felháborodás fókuszában. Orbán Viktor erre mondja azt, hogy van egy vörös vonal, amit nem lépünk át, a gyerekeinket adják. És akkor tudod, ott van Kaleta Gábor videótárának, csak egyetlen videójának, csak egyetlen szereplőjének a sorsa. De ez már nem vicces, Robi. Aha. Na, hogy ez már kurvára tudod, nem vicces. De nem vicces, de hát tudod, mi a felháborító? A transz mesekönyv. De a Kaleta Gábornak a megrontási és gyerekpornó terjesztési hálózata, az meg nem. De az meg ők mindenki fölháborodott. Nem csak a csávó Fidesz szabadon. Is fölháborodott. Fölháborodik, csak a csávó szabadon távozik. Orbán Viktor nem tehet semmit. Üdv az országban, ahol Orbán Viktor nem tehet semmit. Mikor a csávó, a Kaleta Gábor a hivatali laptopján tartotta ezeket a fotókat, amiket tudta, hogy a határon sem nézhetnek meg. Amibe a felesége sem nézhetett bele soha. Mert azok államtitkok. Itt ér össze az álkereszténység. Na hát, ugyanaz az ellentmondás. Ez a kettős... Mit az örmény? Ez ugyanaz. Ez a kettős mérleg, tudod? Fölháborodunk egy gyerekkönyvön a húsvér pedofil bárót, aha, azt meg szabadon engedjük. Egy kétharmados országban, ahol Orbán Viktor és az emberek kormányoznak. Az emberek felháborodása és Orbán Viktor lázadó energiái. Az a kurúc igazságérzet. Tudod? Igen. Úgy a kereszténységben, úgy tudod a türkségben, ujgurral, úgy a gyermekeink megvédésében, tudod? Igen. Úgy a hogy viszonyul a pedofília a melegek örökbefogadásához? Mi az arányszám? Hát a pedofília jobb, hogyha az keresztény nemzeti. Jó, hogy egyel. Igen. Igen, meg egy rendes hetero, igen. Azért már van, pedofil az azért már legyen buzi pedofil, mint a Michael Jackson. Fúj! Igen. Te, Robi, figyelj! Én értem, beszéljünk egy picit, ide tartozik. De hát ez a söpredékség, tudod, ez a teljes elvtelenség. Ez a teljes elvtelenség, és tudod, mi van az elvek helyén? A hatalom, a megélhetés, meg a pénz. Na, tudod, akar, meg a vagyon, akar, meg a jachtok, meg minden, amit a világ kínálhat. A kokaint tudod? Kihagytad, meg a kurvákat. Na, tehát, hogy felejthettem el. Hát ez az. De ja, és egyébként vagy, meg még egyébként, igen. És nem igen. Te vagy ott, igen. Borkai bárkáján. Most így a meséken gondolkodom, tudod. Borkai bárkája. Tudod, Kaleta kalodája, Borkai bárkája, tudod, ez a 77 magyar népmese. Na, és ezért, tényleg egyébként, de várjál, és figyelj, Robi, a következő nekem a nem tudom, hogy egyetértesz-e velem. Igen. Tudod, mi a baj a fideszes megmondó emberekbe? Meg trollokba? Meg ilyen véleményvezérekbe? Mi? Hogy nincs véleményük. Tehát a Rogán Antaltól megtudja a főnökük, és ők megtudják a főnöküktől. Igen. Mi az, hogy nincs? Tehát a következő van, tehát hogy van véleménye még a Mi Hazánk mozgalomnak is, mint kiderült itt a Novák előtt posztjából. Van véleménye a Volt Jobbiknak, van véleménye a náciknak, a fasisztáknak, a nyilasoknak, van véleménye a tradicionalistáknak, van véleménye a dawkinszista ateistáknak, van véleményük a radikál balosoknak, van véleményük a feministáknak, a genderistáknak, az anarchistáknak, érted? Tehát itt kurva sok mindenkinek van, bazd meg, a fideszesnek nincs véleménye. Neki megélhetése van. Nincs véleménye. Várjál, ezek megélnek, várjál, ne haragudj, akiket felsoroltál. Ezek megélnek abból, hogy van véleményük? Na, hát akkor arról van szó, hogy ha van véleményed, akkor a véleményeddel vagy kifizetve, tehát akkor a sors kifizetett azzal, hogy van véleményed, ha viszont lemondasz a véleményedről, akkor amikor, ha bármi lehet a véleményed, akkor az már egy megélhetés. Érted? Az már, annak már van értéke a piacon. Vagy hát nem aha. a piacon, de hát a, hogy mondjam, akkor inkább úgy mondom, még, hogy az udvarban. Jó, de Robi, azért nem igazad érted, van. Érted, mit mondok? Értem, amit mondasz, de belegondoltam, hogy Magyarországon a fideszeseken kívül, tehát ilyen a fideszesek alatt nem a Fidesz szavazókat, meg nem a Fidesz összes Fidesz tagot, hanem ezeket a Fidesz megmondókat értem, meg esetleg a fideszes politikusokat, tehát, hogy bár állítólag most hallottam, hogy a Pokorninak van véleménye. Ezért nem halljuk. Na most, várjál, valószínűleg a Tarlósnak is volt véleménye. Tehát azért ott sem minden, de mindegy. Na most azon gondolkodtam, figyelj, hogy rajtuk kívül kirendelkezik még ezzel a negatív tehetséggel, hogy nincs véleményed, és közben megmondod. Valószínű, hogy a DK-soknak sincs véleményük, hasonló módon, mint a fideszeseknek. Az MSZP-nek tutira nincs véleménye, de nekik nem azért, mint a DK-soknak meg a fideszeseknek, hanem az MSZP-nek soha büdös életben nem is volt, mert az MSZP az életben semmit nem gondolt a világról. Tudod? Az ilyen értem ártatlanabb, tehát az MSZP soha nem gondolt a világról semmit. Semmit. A DK-s meg a fideszes nem véleményes, az más természetű. Ott a vélemény álvéle. A MSZP is tudod milyen? Mi legyen most a véleményem? A fideszes, meg a DK-s az elmondja, hogy ez a véleményem, közben tudod, hogy nem a véleménye, mert nincs véleménye, az meg csak ami a vezérnek a segjukából kijön finként, az a véleménye. Érted? Érted? Más a kettő. Az MSZP is az a... Most mi volt? Hát, nincs, hát nem volt, arról van szó, megmondja az SZDSZ, hogy mi legyen a véleményem, a szakemberek megmondják, mi legyen a véleményem. Az egy kicsit olyan bugyutább, naívabb, most már teljesen mennek is le a kloákán, már régen meg kellett volna tenni. De a fideszes és az MSZP-s, vagy bocsánat, a fideszes és a DK-s, az tudod, az agresszív, akinek nincs véleménye. Olyan, ott vitatkozolnál vele, de bazd meg, hát nem lehet a tévéhíradó képernyőjével vitatkozni. Szegény, megboldogult édesapám, aki nagyon utálta a kommunistákat, mindig pofázott a tévéhíradónak. Rohadt, vörös, hazug, gecik, kurva anyátokat, kommunisták, és akkor anyámmal, hogy apád már megint hülye, érted? Mert a tévéhíradóval, érted? Ott vörösözik meg, kommunistázik. De érted, ez volt az apám. Na most érted, most megnéz tehát a TV képernyővel szemben, ugye, hogy vitatkozol. Tehát érted, tehát egy fideszessel elkezdesz vitatkozni, az olyan, mintha mondjuk a ventilátorral vagy a mosógéppel vitatkoznál, tudod? Olyan, és mondja a mosógép, bazd meg, a mantrát. Érted? Mondja. Ugye a ruhák keringenek benne, és mondja a mosógép. Érted? Tehát nincs, ott nincs vélemény, és látod a csávón, hogy az olyan nem személy. Tehát akár az a tipikus fideszes troll, az olyan, hogy olyan, mintha számítógépen ilyen, de tudod, azok a régi számítógépjátékok, tudod, még ilyen kis ilyen kockákból álltak a figurák, tudod, és akkor az a csávó így mondja azt, amit elolvasol, bazd meg mindenhol, ugyanazt mondja, de ilyen nagyon meggyőzően. Kivéve a Bayert, mert annak van egy személyisége, ráadásul tehetséges is, De ő is ezt mondja végül is. Tudod, amikor a Heineken sörös cucc volt, akkor ilyen könyvfakat, emlékszem arra a cikkre. Hát igen, elvinném a, nem szó szerint, tehát nem tudom szó szerint idézni, de valami olyasmire emlékszek, hogy hát elvinném őket Kolimára, tudod, meg a gulágra, a Heineken, hogy a vörös csillagot ott, a vörös csillag ott van, de a sheriffet is? Ja, azon hatágú csillag van, bocs, a sheriffet akkor Auschwitzba kell vinni, tudod, hogy ez, igen, mint a te szélső közép könyvedbe. Puzsérnak van egy kurva jó könyve, egyébként az zseniális, szerintem az élete főműve, miközben a legnagyobb bukás, mert az a könyv amúgy egy műalkotás. Nem egy szimpla könyv, mint a könyve miénk általában, hanem egy műalkotás, mert az Ötvös Gábor nevű zseniális festő és grafikusnak a képeivel van tele, és ott mindenhol a tuti meg van szerkesztve, és emlékszem, van benne egy olyan, hogy a Sheriff valahogy ilyen időutazóként és rajta van a hatágú csillag, és akkor bebasszák a zsidók közé, érted? A bevagonírozzák, van egy ilyen benne. Na, visszatérve a izére, tudod, ott van a... Itt a helyneken, itt iszom, nézd, itt a vörös csillag. Mindent itt értünk. A vörös csillag. Mindent és értünk. Tudod, elvinném a helynekeneseket Kolimára! És ráadásul írja akkor, amikor éppen a Putyin, aki orosszá szerette népét, az a Sztálint rehabilitálja. Érted? Hmm. És bebassza a börtönbe ilyen mindenféle ilyen szexuális megerőszakolós vádakkal azt az orosz történészt, akinek igazából az a bűne, hogy a sztálinizmusról, érted, a sztálinista rémtettekről folyamatosan ír. Tehát Sztálint kvázi nem kimondottan, de kvázi rehabilitálják a Oroszországba, érted? Mi szeretjük, mint fideszesek izét, érted, Putyint, de közben sztálinozunk a Heineken sör miatt. Vágjátok? Na, ez már kurvára 21. század. De visszatérve a fideszesre, Robi, tudod, hogy nincs véleménye. Leülsz vele, és pontosan tudod, hogy egy magnóval fogsz vitatkozni. És ő azokat mondja, ami le van írva a vezércikkekbe. És vitatkozol akármelyik újságjuknak a vezércikkével. Mintha egy leírt szöveggel vitatkoznál. Tehát nincs vélemény, nincs saját gondolata, semmi. De bazd meg, hogy a faszba jutottunk ide Magyarországon, hogy egy ilyen közeg létezik egyáltalán. Na, a DK dettó. És bazd meg, a DK az az ellenzéknek a vezető pártja. Tudod? Ki? Nem, hát mi lett a megfejtés? Mi lett a válasz a Fideszre? Nem elég egy fasiszta szekta, kettő kell. De nem fasiszták, Robi. De bárcsak rohamoztak, fasiszták. Nem. Érted, nem, hogy miről beszélek? Rossz metaforák. Tekintélyelvű, soviniszta, törzsi alapú, és tudod, radikális, és a gyűlöletben utazik. De Robi, de ez se igaz az egész, amit felsoroltam. Ez is csak áll. Nem igazi. Van nyilasok ugyanilyenek, ja, de azok őszintén hisznek benne. Nem igazi, de az azok egész hisznek benne. Igen, de az egész ellenzéknek ez volt a legradikálisabb, tudod, a DK adta a legrosszabb választ, és ő választódott ki. Tudod? De ez a magyar társadalomról egy látlevet ám, amit most mondtál. Abszolút. Abszolút. Vágod? Igen. Igen. Miért bukott az LMP? Jó, hagyjuk, hogy szarpárt volt, oké, sok minden miatt, de maga az elképzelés nem verthet egy gyökeret Magyarországon, hogy itt egy mérsékelt, a konzervatív és a baloldali és a liberális értekeket szintetizáló párt létrejöhessen. Tehát maga itt ez az érdekes, most nem a konkrét LMP, érted? Tehát, hogy nem termel a lényeg, ki a társadalom egy ilyesmit. Hát én szerintem meg nem így van. Hanem DK-t bazd meg. Én szerintem meg nem így van. Szerintem meg úgy van, hogy aki lett volna, vagy akit a magyar társadalom kitermelt, azt a Gyurcsány meg az Orbán Viktor közösen ledarálták. Akkor te konteúzol most. Nem konteúzok. Végignéztük. Végignéztük. Végignéztük, mit csináltak a Schifferrel, végignéztük, mit csináltak a Vonával, végignéztük, hogy hogyan kergették őket messze a politikától. Na jó, mondjuk a Vona azért nem egy karizmatikus figura, tehát azért... Tehát ő most is ki egy... tudod, két egymás követő választáson szerzett 20%-ot. Hát oké. Okay, de nem, okay, nem tudom, most érted, az... nem lehet mindenki olyan karizmatikus, mint te, de azért a Vona Gábor azért baszki kétszer 20%. Na, hát ennyi. Mindegy, a lényeg, hogy az Orbán Viktor megijedt tőle. Nem az a lényeg, hogy én szerintem karizmatikus-e, vagy te szerinted nem az. Az Orbán Viktor szerint annak tűnt, és hát láttuk, hogy mi lett ennek a következménye. Szétmocskolták a Revolver médiájukban. Bocs, azért benne volt az is, figyelj, hogy és együttműködve. Tehát az Orbán Viktor most már foghatja a fejét. Hogy így mit szabadított magára, de valahogy nem a Gyurcsányt sittelte le, tudod? Meg valahogy nem a Gyurcsányt kérte számon. Meg valahogy nem a Gyurcsányt karaktergyilkolt a Revolver médiájában. Mert a Gyurcsány az, akárhogy is, az az egyetlen, akivel szemben biztos, hogy kiállja az összevetést. És ezt pontosan tudja, ez volt a politikája. Hát persze a magyar társadalom is, hogy mondjam, vétkes a dologban, de azért ezt nem látni. Én nem azt mondtam, hogy a magyar társadalom vétkes. Egy társadalom egyébként nem vétkes. Hát... Én nem hiszek a kollektív bűn. Most komolyan beszélek. Nem vétkes a magyar társadalom. Robi, egy társadalom olyan, mint nem egy... Nem lehet vétkes. Nem, hát a Robi, tudod... egy társadalom olyan, mint egy organizmus. Annak nincs tudata, az egy tudattalan organizmus. Az kitermel magából eliteket, jelenségeket. Amikor azok az elitek, azok nyíltan tömegeket gyilkolnak, és ők meg hisznek abban, és legitim. Nem, azt mondtad, hogy nem, de azt mondtad, hogy egy társadalom nem lehet bűnös. Ezt mondtad. Na, hát amikor azok gyilkolnak, a társadalom meg a legnagyobb a társadalomnak a legnagyobb legitimitását élvezve, igen. Tudod? Úgyhogy a társadalom ünnepel, és amikor megszavaztatják őket, akkor mindenki rájuk szavaz. Most akkor mondok valamit. Nem bűnös. És majd megmondom neked miért. Bűnös az az egyén, Robi. Az az egyén. Tehát amikor azt mondod, hogy egy társadalom bűnös, akkor azt mondod, hogy mondjuk a villámcsapás bűnös, vagy a mocsár bűnös, vagy a vulkán bűnös, vagy a tigris bűnös. Te nem különbözteted nincs meg a társadalmat, Robi, meg, meg a tömeget. De megkülönböztetem, de annyiban viszont hasonló a kettő, hogy öntudatlan. Erről sokat beszéltünk. Ezért nem bűnös, mert egy öntudatlan, nehéz, ilyen nehézkes, organisztikus valami, arra nem mondhatod, akkor hogy bűnös. Akkor hogy létezhet a társadalmi bűntudat, ha nincs a bűn? Szerintem nincs is ilyen, hogy társadalmi bűntudat. Az az igazság. Hát a németekkel mi történt, baszod? Ott sincs társadalmi bűntudat, nincs. Robi. Az dehogy elit is nincs. Nincs. Azt beletáplálja bazd meg az elit. Az egyénekbe, külön-külön, de egyébként gyanítom, hogyha egyes német embert megkérdezed, akkor vagy az van be... Hitler szóba kerül, és lesütik a szemüket. De azért, mert ezt tanulta bazd meg, és nem, nincs mögötte őszinte mély átélés. Tudod, az úgynevezett kisember az azt mondja, amit bazd meg hall. Amiben belenevelték, amiben szocializálódott. Én meg. Vágod? Értem. Meg rájöttem, hogy figyelj, nagyon sokat gondolkodom, mert hogyha erről a troll kurzusról beszélünk, meg erről a Fideszesről, akivel beszélgetni nem tudsz beszélgetni, és ugye felvetetted, hogy kivéve Bayer Zsoltot, a vezér trollt, aki az első troll a trollok seregének élén. Hát neki van személyisége. Én azt hiszem, hogy megértettem valamit vele kapcsolatban. Az egyik nagyon érdekes jelenség, hogy időről időre találkozik liberális újságírókkal, és előadja magát ilyen nagyon kultúrált, ilyen konszolidációban gondolkodó, ilyen liberális értelmiséginek. Mint ahogy volt egyébként fiatal korában, ő liberális volt, igen. Azt tudod? Most igen, pofákat tudom, vág, tudom, ezt a Népszabadság újságírójáról beszélünk egyébként. Mi volt az a bulvárlap, ami megszűnt, és a rendszerváltáskor kurvas a Kurír. Kurírnak volt, azt hiszem. Nem vagyok benne biztos. Ilyen liberális újságokban, de Népszabiba is írt? Népszabiba. Ez biztos? Aha. Szóval Bayer Zsolt az egy olyan helyzetet teremt, amely helyzetben a liberálisokat a legnagyobb élvezettel triggerelheti. Ehhez az kell, hogy a liberálisok azok megnyíljanak neki. Ehhez a bizalmukba kell férkőzni, mert ha a felíszított végű pálcával elkezdett böködni őket, ők tudod, így betüskésednek, így a páncéljukat felöldik, és nem tudsz igazi kárt tenni bennük. Ezért el kell kezdeni velük barátkozni. És ilyenkor, két alkalom is történt az elmúlt egy-két évben, az egyiket Gulyás Márton szenvedte el, a másikat meg a 24.hu újságírója, Bayer Zsolt elmagyarázza, hogy ő mennyire szenved attól a polarizációtól, attól a törzsi gyűlölettől, attól a polgárháborútól, attól a kultúrharctól, ami itt zajlik, és hogy ez rettenetes, és hogy ez el fogja emészteni a nemzetet, és hogy ez így nem mehet, meg ilyenek. És így magyarázza, hogy itt mindkét oldalnak vannak sérelmei, sokszor jogos sérelmei, és így tudod, így a Gulyás Márton is, meg a 24.hu is, meg az összes olvasójuk, meg nézőjük, meg a szívében így elkezd így rügyezni a remény. Tudod, ezt akarja. Ezt élvezi. Tudod. És így mindenki így a lelke mélyén, amikor így Bajer Zsolt ilyeneket mond, így elkezdi így hinni. Így hinni belül, hogy lehet konszolidáció. Még akár nem is lesz ez olyan rossz talán. Még ezek is csak emberek. Tudod? Így ilyeneket fog érezni. És tudod, azután kell megírni a bestiális szöveget, azt, ami így mélyre megy, tudod? És ilyen kampós vége van, hogy ne tud kihúzni. De most tudod, ezután, amikor tudod, amikor a hátadra fordulsz, és azt mondod, hogy Zsolti, egy nemzet vagyunk. Tudod, akkor a felizzított végű nyilvesszővel van meg így be a borták közé, tudod? Faszt vagyunk! Megint beszoptad! És ezt újra meg újra megcsinálja a Bajer Zsolt, és így a liberális újságírók így nem bírnak magukkal, tudod, csak a G-pontot kell bizgatni, tudod, és így már fordulnak is a hátukra, egy nemzet, egyesüljünk! Zsolt, egyesülni veletek, Orgoványi Erdőt! Beáslak! A mocsárban nyakig, igen. Igen, a taknyadon véreden rángatlak ki. Tudod? És hogy azon gondolkodtam, hogy hogy képes erre ez a Bajer Zsolt? Hogy tudja ezt csinálni? Hogy kell, milyen lelki alkat kell ehhez? Hogy ezt megcsinálja, és újra meg újra meg újra megcsinálja, és a nyomorult liberálisok újra meg újra meg újra beszopják. Tudod? Mert annyira óhajtják, hogy tudod, hogy ők is csak emberek legyenek, és így tudod, irgalmazzanak akkor, amikor az ő tivornyájuk zajlik. Tudod? De nem, nincsen. Tudod? És azt hiszem rájöttem arra, hogy ez hogy lehetséges. Az Orbán Viktornak a pályáján hát volt egy pár flick-flack. Elindult a csávó mint kiszes. Igen. Aztán a kiszben megismerte a kiszeseket, sokkal. És így látta derengeni a vasfüggöny leomlását. És hát azt mondta, hogy hát akkor én megalakítok ezen a kiszen belül egy ilyen ízét, egy ilyen kisebb frakciót a haverjaimmal, és majd mi kihívjuk a kiszt. Hát ugye ott látta a Gyurcsányt, ahogy már növesztették. A Gyurcsányt? A Gyurcsányt, a kis csoda gyerekét, tudod? Igen. És hát ő is a csoda gyerek, de hát ő majd saját törzset alapít, tudod? Hát be is jött. Be. És tudod, a Bajer Zsolt már a kezdete óta ott van mellette. Aztán liberális lett. Antikommunista, liberális. Aztán liberálisból polgári konzervatív lett. Aztán a polgári konzervatívból nemzeti radikális lett. És ezek a flikflakok, tehát ennek a folyamatnak, ez nem egy egyenlő ütemű változás, hanem ennek voltak fölgyorsult szakaszai, meg voltak nyugvópontjai. Hát a 4 éves kormányzása Orbán Viktornak 98 és 2002 között az egy ilyen polgári nyugvópont volt. Előtte a liberális Fidesz és a liberális Orbán Viktor 10 éven keresztül szintén egy nyugvópont volt. Most a nemzeti radikális Orbán Viktor szintén egy nyugvóponton áll. Na és ezeket a akkor ott a Bajer Zsoltnak 5 éven, 10 éven keresztül, hát attól függően, hogy az Orbán Viktor hatalmi érdeke hogy kívánta, azokat az álláspontokat azokkal az identitásokkal kellett viselnie, kellett gyakorolnia, és ő már akkor is vezérnyaló volt, ő már akkor is vezércikíró volt, ő már akkor is a propaganda első vonalában teljesített. Igen, igen. És tudod, ő ezekben a pozíciókban, ezekkel a véleményekkel, ezekkel az identitásokkal eltöltött 5-10 éveket. És ezek hát ilyen személyiség töredékekként lehasadoztak róla. És ezekkel ő mit csinál? Mit csinál, amikor Orbán Viktor úgy dönt, hogy most túllépünk ezen a konzervatív dolgon, és nemzeti radikálisak leszünk, és megcsináljuk azt, amit a Csurka Pista bácsi akar, de nem tudott. Mert mi profik vagyunk. Igen. Ő meg még... Igen. Kivéve érzelgős, igen. Bolond volt. Igen. Kivéve egy kulcsos adót, meg tudod, nagy birtokrendszert, hát, ja. Meg ami tudod, örmények. Ami a népi íróknál, igen, a nagy birtokrendszer az üti a Csurkának, a népi, meg a Csórinak, meg ezeknek, igen. A népi írói. Ezért vonalát, ugye az a szembeáll, ez a Szabó Dezsői vonallal. Igen. Az egykulcsos adó szembeáll a neoliberális gazdaság ellenességgel. Igen. Tehát végül is nem a Csurka Pista bácsinak a dolgát valósítani. Kulturálisan igen, gazdaságilag nem. Na. Meg társadalompolitikailag sem. Sem. Igen. De minden esetre, hát ez, tudod, Orbán Viktor a Csurka Pista bácsiból is felhasználta azt, amit számára hasznos volt. És tudod, a Bayer Zsolt, amikor egy ilyen személyiséget föl kell venni, mert a triggerelésnek ez az előjátékához, ez kell egy ilyen persona, akkor ő belép a saját lényének belső ruhatárába, ahol a levetett göncei vannak, és fölveszi a 98-asat. Vagy felveszi a 91-eset. Aha. És ezek régi ruhák, de egy interjú erejéig nagyon hasznosak. És ő föl tudja idézni mindazt, aki akkor volt. És az el tud beszélgetni a Gulyás Mártonnal. Ez a rémületes. Rémületes teljesítmény. Mert a sok troll az nem tud. Hát nem. Mert az csak magnóként, hát funkcionál. Igen, legfeljebb. Igen. Hogy ez az ő vezértrollságához hát nagyon is hozzátartozik, hogy ő benne tényleg több lény lakik. Értem. És mi ebből a tanulság? Az égetett hát a világon hát, sem. Talán az, hogy ebből így már nagyon jól meg lehet élni. Hát, nézd, meg lehet élni másból is nagyon jól. Tehát figyelj, Robi, én értem, hogy a megélhetés... A szomszédságból nem olyan könnyű megélni ebben az országban. Aha. Van, akinek sikerül. Van, akinek tudod... nem. Hát igen, de ez értem... olyan lottó baszki, amit így, ahova így... Tudod, így... Aha. Igen. Nem, igen. Ilyen szelvényt nem árulnak. Figyelj, egyébként ennek kapcsán... tudod, mióta teszembe? Hogy... mi a leggyűlöletesebb a politikában? Én azt vettem észre, hogy alapvetően, és egyébként ezt be is írtam az APU programjában, végre eszembe jutott, mint téma, hogy ha megnézed a 20. századot, alapvetően megéri mocskos szemét, minden rendszert kiszolgáló, szar gerinctelen szemétládának lenni. Megéri. Bazd meg. Tehát azok szívják meg, akik elfűek, mit tudom én, itt van például ugye a Demény Pál, te egyik kedvenced, az ugye egy hithű, meggyőződéses kommunista volt, mindenhol lecsukták, mint a szart, a komcsik leginkább. Most képzeld el, van egy ilyen fideszes megmondó oldal, lap, elég volt, azt hiszem ez a címe. Tudod, ez a lázadók, tudjátok, elég volt a zsarnokságból, hogy Magyarországon, érted, a NER 11. évében is még mindig liberális járom alatt nyögünk mi. Érted? Szóval, na igen, tehát kb. Ez a izé. És akkor itt a Donát Annát baszogatják, és van egy ilyen ábra. Jó értelemben. Mekkora paraszt vagy te, de most tök mindegy. Figyelj! Az se rossz, de... Nem vagy paraszt, egyébként egy városi büdös rohadt lipsi vagy, paraszt az én vagyok. Na, visszatér, a parasztnak van kultúrája. A nincs prolinak nincs kultúrája, a Puzsér proli. Én vagyok a paraszt. Na, visszatérve. De mind a ketten polgárt játszunk, ez a legjobb. Na, figyelj, képzeld el, van egy ilyen plakát, és hogy a apák és fiúk mintájára. és akkor Donát Anna apja, a Donát, a evangélikus pap, tudod, a vörös pap. Vörös pap. És annak az apja volt az öreg kommunista Donát. Donát Ferenc, ha jól tudom. És most az egy más kér, és tudod, hogy így származódik a kommunizmus, a bolsevizmus. És kigyomérgüket máig itt fröcsögik a magyarságra, a magyar gyűlölök. Tudod, ez a izé. Na, és bazd meg, a következő a helyzet. Majd nem a Donátékról van szó. Na most én Donát Annát különösképpen nem kedvelem. A Momentumot kifejezetten nem kedvelem, hogy finoman szóljak. Az öreg Donáttal kapcsolatban megint vannak kétségeim. Egyszer szerepeltem együtt vele még régen a Klubrádióba. Az volt az első és utolsó szereplésem a Klubrádióba. Nem azért, nem volt balhé, nem volt botrány, nem volt ilyen Kálmán Olgás cucc. Egész egyszerűen, hát, hogy mondjam, tehát hogyha van, tudod, az az SZDSZ-es holokausz sérült, izi, aki, na, szóval az öreg Donát, az ez a, most nem azért, mert ő konkrétan a holokauszt áldozat, tehát tudod, az a nagyon SZDSZ-es bazd meg, az a nagyon szektás SZDSZ-es, érted? Tehát én kurvára nem vagyok oda bazd meg a Donát családé, finoman szólva, de bazd meg az öreg Donát, a komcsi, akire visszavezették ezt az egészet. Azt tudod, ki volt? Az egy idealista kommunista volt, ült a Horthy börtönbe, azt hiszem 5 évet. Aztán ült a Rákosi korszakba 5 évet, és 56-osként ült bazd meg 5 évet a Kádársitten is. Tudod? És ezt hozza elő a fideszes banda, hogy a kommunista, bazd meg, az a Fidesz, amit csupa kisztitkár, meg pártitkár, bazd meg, mizé. Én elhiszem, hogy ezek a fideszesek nem voltak kommunisták soha. Abszolút elhiszem. A Donát kommunista volt. Ők nem voltak kommunisták. Ők minden rendszert kiszolgáló figurák voltak, tudod. Nem kommunisták. Érted? És most nézem ezt, érted, ahogy szakértőként, meg a faszom tudja miként avanzsálnak, volt 3x3-as, meg 3x2-es, meg 4-es. De ez már nem a Fideszről szól. Az egész rendszerváltás, tudod, hogy aki nyertes voltál a Kádár korszakban, egy rohadt büdös geci voltál, nem azért, mert nyertes voltam, egyébként ott is voltak tehetséges emberek, aki tényleg a szakértelmükkel érvényesültek, mint a Rubik Ernőről, sosem mondanám, hogy a Kádár korszak futtatta föl, vagy egy jó filmrendezőről, nem erről van szó, csak tudod, aki mondjuk besúgó volt, meg pártember volt, meg izé, és bazd meg, jól élt utána a liberális időszakban is, jól él most is, és minden rendszerben kurva jól él, bazd meg, kurva jól él, aztán még kiül, és pofázik, bazd meg elvekről, vágod? Hol vannak az ügynökakták? Nehogy már a magyar társadalom nem akarja látni őket, mert hát Orbán Viktor azt akarja, amit a magyar emberek akarnak. Nem kéne megkérdezni esetleg a magyar embereket? Hogyha már a kommunizmussal le akarunk számolni, meg a rémtetteikkel, meg hogyha a televízióikban sugározzák, hogy hogyan figyelték meg az embereket, meg az ügynökök hogyan írtak jelentéseket. Tehát te egy nemzeti konzultációt, tudod, akarsz az ügynök aktákról? Aha. Na jó, de ilyen huszadlagos szarról, ami senkit nem érdekel, sokkal fontosabb nemzeti konzultáció van. Akarod-e, hogy éces afrikai négerek megerőszakolják a lányodat és a feleségedet? Igen, nem. Ez az meg. Hát ez azért sokkal fontosabb. Akarod-e, hogy Soros György megvásárolja Magyarországot, ahol te rabszolgaként dolgozol recsken? Igen, nem. Akarod-e, érted, hogy Brüsszel ezek után mondjuk pisa adót vessen ki, és betiltsa azt, hogy te agyonüss egy szúnyogot. De Orbán Viktor ettől megvéd. Igen, nem. Hát bazd meg, ezek igazi nemzeti konzultáció. Mit jössz te ilyen ügynök aktával? Azok között is voltak igazi hazafiak. Érted? Hát hogy ne lettek volna hazafiak? Ne hülyéskedjetek. Hát most látszik meg, hogy az Orbán Viktor mellett állnak. Nem csak erre gondoltam. Bocs. A nyugat ellen dolgoztak, akkor is, az amerikai imperializmus és Brüsszel ellen, az oroszoknak, hát bazd meg, bizonyos értemben, bazd meg, tényleg elfűek. Most jöttem rá, hát orosz barát, bazd meg, akkor is, orosz barát, most is, ne röhög. Csak ellenzékben volt nyugatos. Hát... ellenzékben valahogy mind a kettő nyugatos volt. Ők sosem voltak ellenzék. Tudod, ez a fajta, akiről beszélek, nem tudod, az Orbánékról, meg nem a pártokról, ez a háttérelit, ezek soha nem voltak ellenzékben, Robi. Soha. A büdös életben soha. Bocs. Tudod? De szeretnék közéjük tartani. Mostani fideszesek nem voltak ellenzékben. Azok voltak ellenzékben, nem erről beszélek. Az a bizonyos háttér szakértői kém, meg faszom tudja, kémelhárító, meg üzletemberek, érted, vállalkozók, stb., azok soha nem voltak ellenzékben, érted? Tehát ha te Kádár korszakban magadat megszedted, érted? És kurva jóba voltál az MSZMP-vel, és benne voltál a izébe, bazd meg, ott a vajasbödön közepébe, érted? Te ma is kurva jól érsz. Tudod, mi egyetlen rezsimben nem basznak ki veled. Vágod? Semmi. Így van. Nem akarom mondani. Bizonyos magyar oligarchák. Például. Nem a politikusokról beszélek. Nem Orbánról. Meg Kövérről, meg mit tudom én. Nem ezekről. Magyarország igazi urairól, Robi. Na. Tudod, mi a fő gyalázat? Az, hogy 2007-ben, ugye, amikor a Fidesz volt ellenzékben, és a Gyurcsányék voltak hatalmon, a Gyurcsány volt az, aki egy év alatt háromszor találkozott a Vlagyimir Putyinnal. Az Orbán Viktor megnyitott Európának. Ez most hogy jön ide? Na várjál, csak... Ezt minden alkalommal elmondod. Igen. Csak hadd... De miért nem hogy jön ide? Hogy jön az elvtelenségükhöz? Azt akarom felvetni, hogy amikor ellenzékben volt Orbán Viktor, akkor ő nyugatos politikát folytatott, és ami most, amikor ellenzékben van Gyurcsány Ferenc, ő is nyugatos. De ez csak a pragmatika a téma, nem arról van szó, hogy nincsenek demokraták. Tehát egyik párt sem demokrata, mind a kettő autoriter, és ellenzékben mind a kettő megjátsza, hogy demokrata, hogy az emberek felháborodjanak, Brüsszelre szavazzanak, és utána berendezik azt a rendszerüket, ami aztán Moszkva alá rendelődik. De ez közhely. Ezt minden napon elmondjuk. Az, hogy az elitnek mindkét pólusa alapvetően az rossz szuronyokra akarja építeni a rendszerét. Na jó, ez meg már romantikus. Építő bármire, azért Robi, mert nem tiszta ez az orosz cucc se. Tehát azért, amikor te azt mondod, hogy mi itt Szent István Bizánccal szembe, és akkor oroszok meg mit tudom én, itt te romantikus vagy egy picit. Nem, romantikus vagy, ez az elit, Robi, ez bármire épít, nem csak Putyinra bazd meg, bármire, legyen az egy offshore állam, legyen az Amerika, legyen az Brüsszel, legyen az Putyin, bármire. Itt nincs, figyelj, igazából szerintem a politikában nincs, nem hogy elvek nincsenek meg értékek, azt tudjuk, az már egy toposz, egy közhely, hogy nincsenek elvek és értékek. De bazd meg, még orientáció sincs. Nincs benne az, hogy én orosz orientációs üzletember vagyok. Én bármi orientációs üzletember vagyok, Kirgizisztántól, bazd meg Kamcsatkáig, mit tudom én, Szváziföldtől az Egyesült Államokig. Hát arról van szó, hogy az Orbán Viktor kultúrharcának, meg az Orbán Viktor autoriter rendszerének, meg leválthatatlan hibrid rezsimjének még sincsen következménye, pedig ugye a nyugat, Európa, vagy hát tudod, a nyugati civilizáció az így... Ami már nincs amúgy, de ez igen, most de most ez ennek millió és egy csápja megvan, a CIA-tól elkezdve, a német államok keresztül. De azt nem keresztül. Civilizációnak nevezném. De az a maradék, a római birodalom maradék. Mindegy, az is a nyugati civilizáció, igen. Bocs. Ja. És ez mégsem történik meg. És az Orbán Viktor azt hiszem, hogy jól kalkulál akkor, amikor a kultúrharcában azzal feltételezéssel él, hogy megengedheti magának azt, hogy Angela Merkellel szemben álljon, vagy Brüsszellel szemben álljon, hogyha az Angela Merkelnek, akár a Emmanuel Macronnak, akár Franciaországnak, akár Németországnak, tudod, az igazi gazdáival jóba van. És ezt tudod, ezek a német autógyárak, ezek az Európai Uniónak így a legnagyobb cég, legbefolyásosabb cégei. És az, hogy ők Magyarországon olyan feltételekkel dolgoztatnak, lásd, túlóra törvény, és hogy Magyarországon akkora, hát hogy mondjam, stabilitás van, amekkora csak egy latin-amerikai huntában tud lenni. A tőke imádja ezt. Hát persze. Érted? Ez Merkel urainak, tudod, Brüsszel igazi vezetőinek, ezeknek a vállalatoknak. Persze, büdös képmutató szarok, hogyha most erre gondolsz, ugyanakkor azért, érted? Ennyit érünk a nyugatnak, tudod, hogy valójában persze. Annyit érünk, amennyit összeszerelünk. De, ez a helyzet. De, persze, és, ez világos. És minden más romantizálás. De Robi, azért visszatérve a huntákra, itt azért ez a rezsim, ez úgy stabil, hogy nem terrorizálja a társadalmat. Oké, hogy most a színművészetisekkel így baszakodik, meg mit tudom, hol van ez a huntától? Az Európai hol van ez Unióban, a huntától? Az Európai Unióban vagyunk. Hát most ez az Európai Unión belül egy huntad. Most nem jó. Érted, hogy dugó van a városban, ugye? Ugye, ja, hát hogy fér értem. El? Értem. Metafora. Igen, ja, jó, értem. De ez ilyen operett hunta, tudod? Így van. De most az Európai Uniónak milyen huntája legyen? Kineveznek egy katona. Várjál, ez is milyen már bazd meg. A színművészeti direkt izéből, lipsi pukkasztásból, meg trókodásból kinevezik a Szarka Tamást. Katonatiszt! Értitek? Mi vagyunk itt Dél-Amerika, bazd meg. Itt most egy hunta vagyunk. Tudod, mi most itt katonai, ezt akartát, megkapjátok. És akkor Szarka Tamás jön civil ruhába, hogy nem fogtok kapni fizetést, ha nem hagyjátok abba. Hát bazd meg, egy hunta azt csinál, hogy bemennek a katonák, szétverik szarrá bazd meg a diákokat, lecsukják őket, egy-kettőt még le is lőnek, bazd meg, bezárják az egészet. Erre Szarka Tamás, nem kaptok fizetést, tudod, katonai hunta, terrorizmus, tehát ez bazd meg egy operett, de ez trollkodás és média esemény, na, erről beszéltünk a múltkor is. És a másik meg tudod, mi a legszomorúbb az egészben, Robi? Hogy itt most az egész mai estét a kibaszott NER-nek szenteltük. Jó, én az örmények miatt, mert azon tényleg nagyon fölháborodtam. De az a helyzet, tudod, hogyha mondjuk bukna ez a szar, amit nem szeretünk, a stílusát, a bunkóságát, ezeket a módszereit, ezeket a figuráit, érted? Lehet, hogy sokkal szarabb lenne. Egyszer beszéltünk itt, figyelj, például ezek legalább mondjuk békén hagynak minket a picsába. Tudod? És hogyha mondjuk egy ilyen, bejönne például ez az egész genderista szar, mondjuk izéként, érted? Rendes ideológiaként, mondjuk nyugaton lennénk. Tudod, hogy az apu az meg milyen veszőfutást szenvedne? Hogyha itt bazd meg a feministák szarrá perelnének minket, meg rasszisták vagyunk bazd meg, nőellenesek, minden szar vagyunk. Érted? Ez a legszörnyűbb, és ezzel most nem az Orbán rezsimet fényezem. Esküszöm. Hát nem különböző. De ez a szorongásom, érted? Hát igen, de tudod, arról van szó, hogy azok komolyan gondolják. Hát igen, ezek még csak az sem. Ezek azért hagynak békén, mert valójában csak a pénzt akarják. Azt elteszik, nem akarják, igazából nem akarják a szabadságodat, csak verik ezt a hisztit, tudod, igen. Miközben kicsempészik a Kaleta Gábort, meg hazacsempészik, meg szabadon engedik, meg tudod, eltusolják. Közben így verik az asztalt, hogy a gyerekeinket nem engedjük megrontani a gonosz mesekönyvtől, csak a húsvér pedofiltól. Tehát azt akarod mondani, se. Hogy ez morálisan alábbvalóbb, viszont számunkra kényelmesebb. Hát, igen. Na most így is felvethető a kérdés, ahogy te felvetetted. A másik, ahogy felvethető a kérdés, az, hogy ebben a rezsimben fogunk megöregedni, és meghalni. Mivelünk nem történik meg még egy 89. Nem lesz már még egy rendszerváltás. Pedig én a Kádár alatt is azt hittem, hogy örökké abba fogok élni. És pedig még 20 éve, vagy nem, 20 hát éves az... voltam, de hogy Kádár az meg még 100 évig él. Érted? Igen, de tudod, az egy 34 éven keresztül tartó rendszer volt. Várjál, 56 decemberétől, november-decemberétől 89-ig bazd meg. Az mennyi? 30... Hát majdnem 40, nem egészen. Most mennyit mondtál az előbb? 34-et mondtam. Több volt. 37. Nem. Na várjál! 57-től 67, 77, 87. Igaza van. Köszönöm de szépen a hasznos kiigazítást. De nem volt igazad, csak 32. Bocs, csak 30. Na! Csak 32, ne beszélj! Legyen, szóval, legyen 30, na. Igen. Azért, levonva a kezdetet, meg a véget, na. Igen. Egy ilyen nagyvonalú pillanat. Legyen 30! 30 év. Szóval 30 év. 30 év, és még csak 10-et töltöttünk le! Tudod, még van 20. Pont meghalunk. Apuka, mire ennek vége se lesz. Tudod? Ez a másik, tudod, ez a másik lehetőség. És akkor tudod, föl van kínálva az, hogy viszont akárhogy is, lehet, hogy rosszabb jön. Lehet, hogy nem lesz ilyen stabilitás, meg majd akkor nem engednek minket úgy érvényesülni, ahogy most. Igen. Vagy be kell, hogy zárjon mondjuk az apu, mert mondjuk nem engedik, érted? De ami úgyse fordulhat elő, tudjuk jól. Hol én nem tudom elképzelni, hogy hogyha a karácsony kormány hivatalba lép, akkor azt mondja, hogy betiltjuk az apu azért is, és egy törvényt írnak róla. Én nem ezt mondtam, te! Ez romantikus kelet-európai elképzelés, én azt mondtam, hogyha bejön ide a gender, de ilyen kajakra bazd meg, hogy egyes körökben már benn van, akkor minket bazd meg szarrá gyaláznak, kiközösítenek, és perek jönnek. Na, igen. Nem az, tehát hogy jönnek a perek, gyaláznak, érten. Kiközösítenek, perek jönnek, üldözni fognak minket. Mi ezt az üldöztetést nem akarjuk bevállalni, vagy inkább megúsznánk, ha lehet. Ez egy jó kis kádárrendszer, még 20 év menetelni, addig is baszdját így... Ez hát, van, itt éldegélünk. Szidogatjuk tudod, a rendszert, tudod. Tudod, négy évenként azért fel van kínálva neked a pohár, hogy leverd az asztalról. De hát, jaj, hát, megvágja magát valaki, talán rosszabb lesz, inkább hagyjuk, jaj. Ne is, de tudod, ne le, csak változás ne legyen, csak rosszabb ne legyen. Tudod, ez jó, ez öreg. És fiatalon is ilyen voltál. Fiatalon is, a pikkely sömöröd előtt is ilyen voltál. Nem igaz, ez nem igaz. Az bazd meg, nem igaz. Jó, amióta én ismerlek. Hát, de te mióta ismert, csak 13 vagy 14 éve. Hát az lófasz. Az én fiatalon rendes fasiszta voltam. Érted? Bocs. Szerintem még most is az vagy. Nem hencegnél így. Nem. Tudod, ez a buddhizmus máz, ez nagyon könnyen lemálik ám rólad. Az az igazság is, amit találunk alatta. Bocs. Én nem azt mondtam, hogy nem vagyok fasiszta, nem vagyok rendes. Érted? Ja. Korrupt lettem, öreg lettem, totyakos, érted? Kiegyező, konfliktus kerülő, szóval így úgy, érted? Szóval én azt hiszem... Ezért ülök melletted például. Évek óta. Igaz? Meg a punciér. Na, monogám párkapcsolatban élek évek óta. Ja, de azért föl tudunk idézni időket, amikor gazdag szürettel kínálkozott. Nem emlékszem rá, már a múltkor is mondtam. Igen. Szóval, hogy arról van szó, hogy mi van, ha csak azt akarom. Értem az érveidet, meg értem, hogy ők legalább a szabadságunkat meg békén hagynak. Értem az érveidet, de mi van, ha én legalább azt akarom, hogy ne hogy olyan... bevigyenek és leverjék a vesédet. Jó. Anélkül nem vagy ember. Nem, mi van, ha mondjuk egyszerűen... Bocs, elképzeltem, hogy bevisznek téged a Schmidt-Mari házába, a terrorházába beviszik a Puzsért, és eljátszák rajta a 20. századi történelmet. Na Puzsér, pofáztál, most megmutatjuk neked, mi a különbség a jóságos Orbán-ner között, bazd meg, és a között, ami lehetne... És akkor Robi, jaj, ne, Orbán Viktor, ments meg, jaj! Segítség, megbántam! Pesti srác akarok lenni! Pesti srác akarok lenni! Na mondjad, szóval, mondjad! Nem, már elegem hogy, van. Hogy mi... Már pisilnem kell. Na, mondjad. Szóval arról van szó, hogy van egy ország, ahol 30 éven keresztül, durván, mert ilyen nagyvonalú voltál ma este, itt van egy rendszer, amiben megöregszünk és meghalunk. Igen. És mi van akkor, ha egyszerűen csak nem szeretnék egy ilyen Magyarországon élni? Egy olyan Magyarországon szeretnék élni, ahol azért akárhogy is a rothadék elitek, az egyik ocsmányabb, meg mocskosabb, mint a másik, meg szennyesebb, tudod, így tegnap ilyet szartam, egy kicsit keményebb volt, ma egy kicsit, hát most egy kicsit befostam, tudod, és akkor válasszál a kettő közül, tudod, egyik mind a kettő undorító, egyikből se szeretnék levest főzni. Nem szeretném, bazd meg, egyiket se. Nem akarok választani közülük, de úgy vagyok vele, hogy bazd meg, az egyféle szart, váltsa a kettő, bazd meg, mert plurálisabb, mert szabadabb, mert egyszerűen bazd meg, akárhogy is nyugatosabb. Az unalom. Európaibb. A Gyurcsány nyugatosabb és nem, európai. Nem, nem, nem, nem, a váltógazdaság nyugatosabb, ja, maga, mint a monolit rendszer. Maga. Aha. De most képzeld el, hogy... Most értetted meg, amit mondok? De várjál, de most a NER 1-et mondjuk például váltja a NER 2 bazd meg. Hát az kurva nagy váltógazdaság. De milyen NER 2 váltja? Hát mondjuk, mint ami jön a Gyurcsány. De akárhogy is, az elitek bukhassanak, még hogyha tudjuk, hogy az ő váltógazdaságuk ugyanezeknek az eliteknek, de bukhassanak, mert attól egy ország egyszerűen szabadabb, ha ez megtörténhet. Ebben és nem egy 30 van. Éven keresztül tartó monolit rendszerben ebben élünk, és ebben fogunk van. Meghalni. Ebben érted, mit igaza mondok? Van a Robinak, és mégsem. Igaza van a felszínen, nincs igaza a mélyben. Ugyanis az előbb, amikor azt mondtam, hogy a rohadt gecik mindentúl, és megéri rohadt gecinek lenni, akkor azt akartam neked mondani, hogy kormányzatok jönnek, kormányzatok mennek, sőt, rezsimek, meg berendezkedések jönnek, rendszerek jönnek és mennek, és van egy bizonyos közeg, ami meg kurvára állandó, Robi. Az államszocializmustól kezdve állandó. Erre próbáltam. De igen, mi azt nem látjuk, annyiban viszont igazad van, mert az már nagyon a mély tenger. Mi nem tudunk oda leúszni búvárként. Mi kicsit följebb vagyunk. Kaleta Gáborok vannak, akik minden rendszerben ott vannak. Tudod? Jó, most ne szegény, de nem ez van most, de ő érdekes módon a Gyurcsány alatt is, meg az Orbán Viktor alatt is. Igen, igen, de én most, jó, ő egy karrierdiplomata, én most ilyen, hogy mondjam, tehát kikre hát végül is figyelj, vállalkozókra, titkosszolgákra, volt besúgókra, volt kommunistákból levő nagy liberálisokra, meg nagy magyarokra. Tudod, akik, hogy mindig bazd meg, mint a szar úsznak a víz színén. Ezekre gondolok, érted? És nekem ez nem vígasz, hogy most akkor most változatosság is jön az új kormány. Arról nem is szól, hogy nálunk, tudod, jön az új kormány, akkor az történik, hogy akkor megint bazd meg, bezárnak intézeteket, kibasznak egy csomó embert, egy csomó ártatlan ember szívja meg, és pont nem a szar, ami úszik a vízszínén. Vágod? Igen. De szörnyű de tudod, de várjál, jól sült el a rendszerváltás 89-ben? Nekem egyébként jól. Nekem de az jól? Országnak? Nem. Nem. Hiba nem. Volt rendszert váltani? Nem. Na, ez volt az Apu azért iszik máltás írsz jó éjszakát. Thank you.